spojrzeć, czy idzie to w dobrym kierunku. Wydaje mi się, że to było naprawdę fajne. Nie było takiego, wiesz, ciśnienia, że weszliśmy do studia i trzeba to wszystko zrobić w 4 dni, bo wszyscy się rozjeżdżają, albo już studio jest, wiesz, zajęte i tak dalej, i tak dalej. Było spokojnie i to chyba słychać na tej płycie, że jest spokojnie. Powiedz coś więcej o tym studiu, w którym powstawała płyta. A to jest moje studio, które zrobiłem razem ze Sławkiem Badowskim. Bo pomyślałem sobie, że jeszcze jak przyjdzie w życiu mi nagrać jakąś płytę, to może będzie prościej w ten sposób. Mieliśmy fajne miejsce, które się urodziło tak znienacka trochę. Więc poszperaliśmy, pościągaliśmy fajne analogowe urządzenia, wszystko lampowe. Więc to jest w pełni lampowa konstrukcja. Ja takie brzmienie bardzo lubię. To jest takie brzmienie, w którym ja się zakochuję i jakoś nie znajduję ramy w tych takich produkcjach tego XXI wieku, które są mocno skompresowane, mocno zbite. Ja lubię, jak ta płyta brzmi naturalnie. W ogóle takie założenie było, żeby ta płyta brzmiała troszkę tak, jak brzmienie koncertowe, że siedzisz na sali koncertowej i słyszysz trochę tego pogłosu, trochę życia w tym nagraniu. Może ono nie jest takie wypolerowane, wycackane, jak ja to nazywam, ale jest to prawdziwe brzmienie zespołu. I takie było założenie, żeby ten album tak brzmiał. Mam nadzieję, że tak brzmi. Są też goście na tej płycie. Tak, są też goście. Zresztą ci goście pojawiają się na wszystkich albumach. Zbyszek Kołodziejczak, Grzegorz Kołodziejczak, to jest sekcja dęta razem z Jakubem Chojnackim na saksofonie. To też daje trochę takiego poweru, energii. Bardzo jak dęciaki, to dęciaki. Dęciaki, tak jak dmuchną z tyłu, to rzeczywiście jest to frajda. Zresztą będziemy chcieli takie koncerty organizować razem z nimi. Zobaczymy, jak to się uda. To są stali ludzie, przyjaciele również, bo ten zespół to nie tylko zespół muzyczny, który stoi za plecami, ale to są fantastyczni, wspaniali ludzie. A jak planujesz koncerty w najbliższym czasie? Jak to wygląda? W najbliższym czasie zapraszam na koncert taki większy w Koninie. To będzie koncert premierowy 22 marca o godzinie 18 w sali widowiskowej w Konińskim Domu Kultury. I tam zaprosiłem wszystkich tych, którzy brali udział w tym nagraniu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo fajne wydarzenie. A potem będziemy się starać troszkę pojeździć. Zobaczymy, na ile się to uda. Chciałbym jak najwięcej koncertować, bo to jest esencja tego całego działania. Bo spotkanie się ze słuchaczami, odbiór ich, widzimy to ze sceny. To jest fantastyczna sprawa. To jest właściwie klucz do tego całego działania. Właściwie po to nagrywasz płyty, żeby zagrać koncerty, prawda? Dokładnie tak. Dokładnie. To jest serce tego całego przedsięwzięcia. Kamil Wasicki. Jego nowa płyta nosi tytuł Żywioły. Te żywioły to... To moje żywioły. Te 10 piosenek to są moje żywioły. To są moje emocje, moje nadzieje. To, co czasami w życiu naszym też ma taki charakter żywiołowy. Taki czasami nieokiełznany, czasami gwałtowny. I mam nadzieję, że w tych 10 piosenkach udało się trochę to zawrzeć. Mam nadzieję, że Państwo też je tak odbierzecie. To jeszcze raz zapraszamy na koncert 22 marca. Koniński Dom Kultury, godzina 18. Bardzo serdecznie zapraszam. To będzie koncert premierowy, koncert pod tytułem Żywioły. Kamil Wasicki był gościem Trójki. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli brnąłeś choć raz w tak dulewy czy burz, a każda twa myśl przepełniona strachem chciała biec, chciała stać, chciała prosić o cud, to pewnie już wiesz, że czas przez to nie stanął, a świat nadal kręci się żwawo. Ale było warto. Jeśli raz blady świt musnął gołych twych stóp,

przewiewać nas będzie w nieskończony czas. Przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pień. Tak było i będzie. Wiewać nas będzie w nieskończony czas. Przemrażać do kości, do śmierci. Obmywać nas będzie od stóp aż do pień. Tak było i będzie. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Wieje, bo wszyscy jesteśmy jak wiatr. Mrozi, bo warci jesteśmy skostniałych warg. Leje, bo deszcz może obmyć nas z win z tych z wczoraj i tych, co przyjdą. Wieje, mrozi. Tak będzie. Tak będzie. Kamil Wasicki był gościem Trójki. Rozmawialiśmy o jego najnowszej płycie Żywioły. Płycie wydanej przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Do tego albumu, tak jak do płyty zespołu Kujawy, na pewno będę wracał w naszych spotkaniach trójkowych. I z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie i z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie. No niewiele rzeczy mogą być Państwo pewni, ale tego owszem, że następny artysta to z wtorku na środę w audycji Teraz Polskie, to nigdy się nie pojawi. BOS. Od B do S. He was born a little baby on the Appalachian Trail. At 6 months old, he'd done 3 months in jail. He robbed the bank in his diapers and his little bare baby feet. All he said was, folks, my name is Outlaw Pete. I'm Outlaw Pete, I'm Outlaw Pete, can you hear me? At 25 a Mustang pony heated steel, and it rolled around and round on heaven's wheel. Father Jesus, I'm an outlaw killer and a thief, and I slowed down on leader so my grief. I'm outlaw. I'm Outlaw Pete, can you hear me? He cut his trail of tears across the countryside, and where he went, women wept and men died. to pull the trigger and shout it, let it stop. He drew a knife from his boot through it and pierced and through the heart. Dan smiled as he lay in his own blood dying in the sun. And whispered in Pete's ear, we cannot undo these things we've done. You're high. Well, there's one thing I know for sure. I don't give a

Tak było. Tak było prawie 19 lat temu. Na przełomie czerwca i lipca 2000 roku, kiedy triumfalnie wracali. Już teraz wspólnie na scenie znów Bruce Springsteen i Street Band Live in New York City. Dziś na O jesteśmy w naszym alfabecie springsteenowym, zatem Outlaw Pete, otwierający album Working on a Dream sprzed, no nie chcę być inaczej, 10 lat. I potem miało być Out in the Street, ale tak pięknie zagrali też Badlands, więc porcja Springsteena powiększona, bo to taki wyjątkowy 2019 rok, jeśli zerkniemy na kalendarz i porównamy pewne daty. Obiecałem Państwu temat Fryderyków w szerszym zakresie, bo z wtorku na środę tylko gdzieś tam sygnalnie pojawiło się nagranie jedno. To z okazji Fryderyków dla Marcina Wasilewskiego. No ale przecież tych dobrych wiadomości Fryderykowych jest jeszcze kilka. Emil Miszk, laureat Fryderyka w kategorii muzyka jazzowa, debiut roku jazz. Bardzo się ucieszyłem z tej nagrody, bo Emil od lat dobrze Państwu znany. Tym, którzy śledzą to, co dzieje się w polskim jazzie, grający w wielu zespołach, wreszcie zdecydował się na wydanie płyty pod własnym nazwiskiem. Emil Miszk and the Sonic Syndicate. Tak się nazywa zespół. Płyta nosi tytuł Don't Hesitate. Dobrze ją Państwo znają z naszych trójkowych spotkań. Przypomnę nominacje w tej kategorii. Dawid Lubowicz. No dziwnie to brzmi, ale tak. Dawid też wydał płytę pod własnym nazwiskiem. Dominik Kisiel, Łukasz Kokoszko, Michał Martyniuk i Emil Miszk, który został obdarowany przez Akademię Fryderykiem, nagrodzony. Przypomnę także Państwu pozostałe kategorie jazzowe. Album roku jazz. Tu byli nominowani Tomasz Chyła, jego kwintet, album Circle Songs, płyta wydana przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia, kwartet Dawida Lubowicza, Inside, sekstet Kamila Piotrowicza, Product Placement, Brantford Marsalis, Anna Maria i Opek Ulotne, no i Marcin Wasilewski, jego trio, płyta Live, tu nagroda właśnie za album Live. Artysta roku jazz, takie mieliśmy nominacje, Atom String Quartet, Marcin Masecki, Nikola Kołodziejczyk, Tomasz Chyła i Marcin Wasilewski, także z Fryderykiem. No to tak to wyglądało. Fryderyki, jak Państwo wiedzą doskonale, na nowo z okazji 25. No ciekawe, jak to się wszystko rozwinie w przyszłym roku. Trzymam kciuki, aby szło w dobrą stronę. Wracamy jeszcze raz do płyty Emila Miszka, nagrodzonego w kategorii fonograficzny debiut roku jazz. Płyta ma okładkę taką szarą. To jest wątek rozmowy z Jackiem Rodziewiczem dzisiaj. Czy jeszcze szukamy płyt kompaktowych naszych ulubionych artystów na półkach, w sklepach? Nie wiem, prawdę mówiąc, ale gdyby Państwo szukali, to na szczęście na białym tle czarnymi literami Emil Miszk and the Sonic Syndicate. Don't hesitate. Thank you.